رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف واضح طور پر احکام کا پہنچانا ہے, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔